وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم اور جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں ہم ہر چیز کو اس کے مقررہ انداز سے اتارتے ہیں ہم بوجھل کرنے والی ہوائیں چلا کر پھر آسمان سے پانی برسا کر تمہیں وہ پلاتے ہیں تم کچھ اس کے ذخیرے کرنے والے نہیں ہو ہم ہی جلاتے اور مارتے ہیں اور ہم ہی بالآخر وارث ہیں تم میں سے آگے بڑھنے والے اور پیچھے ہٹنے والے بھی ہمارے علم میں ہیں آپ کے رب اے نبی سب لوگوں کو جمع کریں گے یقیناً وہ بڑی حکمتوں والے بڑے علم والے ہیں سامعین اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجئے ہر قسم کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں تمام چیزوں کے تنے تنہا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہیں ہر کام اللہ پر آسان ہے ہر قسم کی چیزوں کے خزانے اللہ کے پاس موجود ہیں جتنا جب اور جہاں چاہتے ہیں نازل فرماتے ہیں اپنی حکمتوں کے عالم وہی ہیں بندوں کی مصلحتوں سے بھی واقف وہی ہیں یہ محض اللہ کی مہربانی ہے ورنہ کون ہے جو اللہ پر جبر زور کر سکے عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر سال بارش برابر ہی برستی ہے ہاں تقسیم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی حکم بن عیینہ سے بھی یہی قول مروی ہے کہتے ہیں کہ بارش کے ساتھ اس قدر فرشتے اترتے ہیں جن کی گنتی کل انسانوں اور جنات سے زیادہ ہوتی ہے ایک ایک قطرے کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ کہاں برسا اور اس سے کیا ہوگا ہوا چلا کر ہم بادلوں کو پانی سے بوجھل کر دیتے ہیں اس میں سے پانی برسنے لگتا ہے یہی ہوائیں چل کر درختوں کو باردار کر دیتی ہیں کہ پتے اور کوپلیں پھوٹنے لگتی ہیں اس وصف کو بھی خیال میں رکھیے کہ یہاں جمع کا صیغہ لائے ہیں اور ریح عقیمہ میں وصف وحدت کے ساتھ کیا ہے تاکہ کثرت سے نتیجہ برآمد ہو بارداری کم از کم دو چیزوں کے بغیر ناممکن ہے ہوا چلتی ہے وہ آسمان سے پانی اٹھاتی ہے اور بادلوں کو پر کر دیتی ہے ایک ہوا ہوتی ہے جو زمین میں پیداوار کی قوت پیدا کرتی ہے ایک ہوا ہوتی ہے جو بادلوں کو ادھر ادھر سے اٹھاتی ہے ایک ہوا ہوتی ہے جو انہیں جمع کر کے تہ بتہ کر دیتی ہے ایک ہوا ہوتی ہے جو انہیں پانی سے بوجھر کر دیتی ہے ایک ہوا ہوتی ہے جو درختوں کو پھلدار ہونے کے قابل کر دیتی ہے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم تم پر میٹھا پانی برساتے ہیں کہ تم پیو اور کام ملو اگر ہم چاہیں تو اسے کڑوا اور کھاری کر دیں جیسے سورہ واقعہ کی آیت نمبر 68 تا 70 میں اللہ نے فرمایا جس کا ترجمہ ہے کہ جس میٹھے کو تم پیا کرتے ہو اسے بادل سے برسانے والے بھی کیا تم ہی ہو یا ہم ہیں اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کڑوا کر دیں تعجب ہے کہ تم ہماری شکر گزاری نہیں کرتے اور سورہ نحل کی آیت نمبر 10 میں ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ ہی نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا ہے تم اس کے خازن یعنی مانے اور حافظ نہیں ہو ہم ہی برساتے ہیں ہم جہاں چاہتے ہیں پہنچاتے ہیں جہاں چاہتے ہیں محفوظ کر دیتے ہیں اگر ہم چاہیں زمین میں دھسا دیں یہ صرف ہماری رحمت ہے کہ اسے برسایا بچایا میٹھا کیا سترا کیا کہ تم پیو اپنے جانوروں کو پلاؤ اپنی کھیتیوں اور باغات بساؤ اپنی ضرورتیں پوری کرو ہم مخلوق کی ابتدا پھر اس کے اعادے پر قادر ہیں سب کو عدم سے وجود میں لائے سب کو پھر معدوم ہم کریں گے پھر قیامت کے دن سب کو اٹھا بٹھائیں گے زمین کے اور زمین والوں کے وارث ہم ہی ہیں سب کے سب ہماری طرف لوٹائے جائیں گے ہمارے علم کی کوئی انتہا نہیں اول آخر سب ہمارے علم ہیں پس آگے والوں سے مراد تو اس زمانے سے پہلے کے لوگ ہیں آدم علیہ السلام تک کے اور پچھلوں سے مراد اس زمانے کے اور آئندہ زمانے کے لوگ ہیں ابو الجوزا رحمہ اللہ کا قول اس آیت کے بارے میں مروی ہے کہ نماز کی صفوں میں آگے بڑھنے والے اور پیچھے ہٹنے والے یہ صرف ان کا قول ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا اس میں ذکر نہیں امام ترمذی فرماتے ہیں یہی زیادہ مشابہ ہے واللہ اعلم محمد بن کعب القرظی رحمہ اللہ کے سامنے عون ابن عبداللہ جب یہ کہتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں یہ مطلب نہیں بلکہ اگلوں سے مراد وہ ہیں جو مر چکے اور پچھلوں سے مراد اب پیدا شدہ اور پیدا ہونے والے ہیں تمہارے رب سب کو جمع کریں گے وہ حکمت و علم والے ہیں. یہ سن کر عون رحمہ اللہ نے فرمایا, اللہ آپ کو توفیق و جزائے خیر دے.